Pierwszy raz stuk w wieku lat 15. Później zarzucanie różnych wynalazków. Postać na obrazku nasączona mocą. Nie wszystko co się świeci to jest złoto. Nie po to mówię o tym, by komuś przeszkodzić. Ziomuś, rób co masz zrobić. Czas uświadomić młodych odpowiedzialności ciężar. Z pokorą znoszę w ciszy. WDZ jeszcze o mnie usłyszysz. Nie zapomnę. Nie zapomnę chwili, gdy się przymierzałem, jak to zrobić. Dokopać do źródła prawdy ziarno, wydobyć na światło dzienne. Podbić serca, tak by były niezmienne. W swej doskonałości, codziennie ludzie prości. Te same kłamstwa słyszą, wrogowie wciąż le życzą. I na potknięcie liczą twe. Tak mija im dzień za dniem. Oni są prawdziwi, chyba śnie. Nie zapomnę. Nie zapomnę tego widoku, lasu rąk jak w amoku. Wzroku zajaranych dzieciaków na koncercie. Elo, elo, czego można chcieć więcej? Młodzi ludzie, którzy tej muzyce oddali serce i dzięki niej odnaleźli w życiu miejsce. Dziel się szczęściem, masz przed sobą lustro. Czuję radość i energii mnóstwo. Chemdru jest tu, a więc krusz to. Nie zapomnę. Zapomnę moich ludzi od domu z dala. Zamknięci jak zwierzęta, co to kurwa za kara. Czas zapierdala, a jednak płynie wolno. Przyjdzie ten dzień i znów poczujesz wolność. My na okrągło, podwórka, ławki bojo. I tu i tam trzeba dbać o reputację swoją. Pozdrówki dla chłopaków, których życie nie pieści. Nie zapomniałem, człowiek, wierz mi. Elo Junior, BPP, już wkrótce. Dla tych, którzy pamiętali zawsze o mnie, będę pamiętał, o was nie zapomnę. Dzięki za wsparcie i wszelką cierpliwość. Tu w moim sercu ciągle kwitnie miłość. Wybór przyjaciół na jakość, nie na ilość. Jeden za wszystkich, czy radość, czy męka. Tym co odeszli, na zawsze pamięć święta. Dla ziomków, których ręce wiążą pęta. Dla tych, z którymi odpalam co dzień skręta. Zanurzam w sentymentach, kobiecie mojej. Co pójdzie za mną w ogień, pielgrzymki której pokonuje drogę. I ciebie matko, choć dziś widzimy się tak rzadko. Jest ci ciężko, nigdy nikt nie mówi, że będzie łatwo, że życie pójdzie gładko. Oddaję wam to bez większych filozofii. O czym nie zapomnę, chwilę melancholii. Mam w ręku zdjęcie, odchodzę powoli. Ty nie zapominaj, naprawdę to nie boli. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Teraz wilku, kubańczyk, Joseph i Bilon. Oddaję cześć niezapomnianym chwilom. Na przekór skurwysynom, wrogom i debilom. Przedstawiają fakty z przeżytych wrażeń. Chem, gru, zary zdarzeń. Coraz przytomniej to postrzegam. Na swoich czekam, bo z nimi całe życie. Nie zapomnę wierzyć w to samo co wierzycie wy. Dym, bit do rymu, dym. Dzionia z nim, o tym też nie zapomnę. Oprzytomnie, przetrzyj oczy. Zanim życie cię zaskoczy, zanim dostaniesz twarz, patrz gdzie się prasz i w jaki układ wchodzisz. Wodzisz jak może, każdy orze na życiowym torze. Panie proszę, stój nade mną na oriencie. Bądź przy mnie w każdym ciężkim momencie. A dobrze będzie jakoś, radę damy my we dwóch z chłopakami. I wszystko jest możliwe, wnikliwie zapamiętuję rzeczy pamiętliwe. Nie zapomnę o bliskich mi osobach. Nie zapomnę o tych upalonych głowach, które w tym co ja klimacie się kiwają. Nie zapomnę o tych, którzy o mnie pamiętają. O anonimach, co na puszkę zjeżdżają. Tak jak nie zapomnę myśleć przytomnie. Nie zapomnę, nie zapomnę. Nie zapomnę. Dobrze pamiętam. JLB zakłóca fale. HWDP nadaje stale. Ani w nagrodę, ani za karę. Deal HG na wielką skalę. JLB zakłóca fale. HWDP nadaje stale. Ani w nagrodę, ani za karę. Deal HG na wielką skalę. JLB zakłóca fale. HWDP nadaje stale. Ani w nagrodę, ani za karę. Deal HG na wielką skalę. JLB zakłóca fale. HWDP nadaje stale. Ani w nagrodę, ani za karę. Deal HG na wielką skalę.